Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın, günaydın. Özdeş. Ne dinledik? Günaydın. Günaydın. Biraz sakin başlayalım istedim güne. Bu karmaşık günlerin içerisinde sakinlik, dinginlikle başladık. Radmila Kodi ile açtık. Radmila'dan biz daha önce bahsetmiştik. Kendisi Navajo. Babası Afrika kökenli, annesi Navajo. Fakat annesinin kültüründe biliyorsunuz matriarkikal indijen topluluklar, yani anaerkil oldukları için annesinin kültüründe büyüyen bir kız çocuğu. İlerleyen yaşlarında savaşlarında da Navajo'nun güzellik kraliçesi, Navajo ulusunun güzellik kraliçesi olarak da seçiliyor. Çok güzel bir kadın gerçekten. Muhteşem bir sesi var. Bu parçanın ismi de Güzel Şafak. Güzel Bir Şafak hatta. Ve şeyden bahsediyor parça aslında. Şafak'ın düşünme sürecini başlattığından, planlama sürecini başlattığından ve bugünden itibaren gelecek hayatımızın nasıl olacağını şekillendirdiğimiz o muhteşem ve sihirli saatlerden olduğundan bahsediyor. Kuş sesleri arasında hiç enstrüman olmadan sadece kendi sesinden bize akapella, bu eski evet, çok hoş. Akapella, evet, bir eski bir güzeldi. Dine parçası. Teşekkürler, beğendiğinize sevindim. Burada farklı indijen ulusların farklı seslerini, kendi dillerini mümkün olduğunca dinleyicilerimize paylaşmaya çalışıyoruz. Bu da onlara güzel bir örnek ve dediğim gibi yani o kadar karışık ki her şey, haberler, üst üste gelen olaylar, biraz dinginlik ve biraz önümüzü görme, açık zihin, onunla başlayalım istedim güne. Evet, çok iyi. Şimdi Navajo ulusuna döneceğiz eğer vaktimiz kalırsa programın ilerleyen saatlerinde, ama biraz artık yavaş yavaş haberlerimize girelim. Bir haber segmentimiz yoktu bugün, çünkü vakitten kazanalım istedim. Çok fazla şey oluyor. Keystone XL'i biliyorsunuz, ne demiştik, kanun hükmünde kararname mi diyorduk, executive evet. order artık. Biden onu iptal etmişti. Yani Trump'ın kanun hükmünde kararnamesine karşı kendi oyunu kullanmış, hakkını kullanmış ve bunu iptal etmişti. Ancak tabii cumhuriyetçiler boş durmuyor. Ben size bir ödev vermiştim. Yaptığınızı bilmiyorum ama geçen Dikran Kaya'da programın hemen ertesi günü Justin Trudeau ile Biden konuşacaklardı telefonda. İzlediğinizi tahmin etmedik. Yani böyle şeyler yapmayın. Bakın, kırık not vermek zorunda kalıyorum Ömer Bey. 4,5'tan 5 alırız yani. 5 valla yuvarlayalım. Trudeau memnuniyetsizliğini belirtti bu konu üzerine, ama elinin zayıf olduğunu bildiği için çok fazla da üsteleyemedi. Şimdi Keystone XL'i bir kanun hükmünde kararnameyle Amerika gibi bir ülkede iptal edebilirsiniz. Yani durdurabilirsiniz en azından ve ilerlemesinin önüne geçebilirsiniz. Çünkü Keystone XL inşaat halinde olan bir boru hattı. Ama Double'da, yani Dakota Access'te durumlar biraz farklı. Evet. Ve her ne kadar bütün indijen uluslar tek bir vücut olmuş şekilde Biden'a, Double'ı mutlaka durdurmalısın, bak Keystone'u yaptın, şimdi sıra Double'da deseler de biz bunu zaten kısa süre içerisinde Biden'ın böyle bir taşın altına elini sokmayacağını, çünkü kendisinin bir politikacı olduğunu yani bir yerden sonra bu işin tıkanacağını ve onun için çok fazla, çok radikal, çok hızlı alınmış bir karar olacağını tahmin ediyorduk zaten. Yani hemen Double üzerine bir durdurma kararı Biden tarafından açıkçası ben beklemiyordum. Belki hani farklı bir senato olsaydı, daha farklı bir yapı olsaydı olabilirdi, ama şu anda Biden daha Deb Haaland'ın bile İçişleri Bakanı olması her ne kadar öngörüldüyse kesinleşemedi. Çünkü Cumhuriyetçiler tarafından çok ciddi itirazlar var orada. Ama her ne kadar itirazlar ciddi olsa da çok fazla su götürür şeyler olmadığı için büyük bir ihtimalle Haaland'ın pozisyona gelmesinin önündeki engeller kalkacak gibi gözüküyor. Ama bu süreç içerisinde Keystone gibi popüler bir adım attıktan sonra, büyük bir adım demiyorum çünkü Keystone zaten ölmüş çocuktu. Yani o sadece gömdü onu. Double'da durum aslında şöyle, yani iki taraflı. Evet, kendisinden indijen toplulukların ve tüm aktivistlerin beklediği şeyi yapıp durdurabilir. Çünkü elinin altında aslında bir durdurma kararı var. Fakat o durdurma kararını bir üst mahkeme, hatırlarsınız, demişlerdi ki, orada çevre etki değerlendirme raporunu çıkartana kadar, yeni olması gereken detaylı çevre etki değerlendirme raporunu çıkana kadar Boasberg karar almıştı ve demişti ki Dakota Access'in işletimi durdurulmalıdır. Ve ne zamanki çevre etki değerlendirme raporu çıkar ve bunun güvenli bir boru hattı olduğunu yönelik bir karar çıkar bundan ve bu kararı artık alternatifler sunulamaz, tartışılamaz bu karar. O zaman o boru hattını o zaman değerlendiririz demişti. Fakat mevcut durumda biliyorsunuz bir üst mahkemeye gitti olay. Bir üst mahkeme dedi ki ya dedi şimdi burada bir sürü şey var zarar ziyan olacak gibilerinden bir ortaya karışık karar çıkarttılar ve dediler ki boru hattının durdurulması, işletmesinin durdurulması için yeterli şartlar oluşmamıştır. Çevre etki değerlendirme raporunun sonucu gelene kadar işletme devam edebilir şeklinde bir karar çıkmıştı. Şimdi Biden aslında alt mahkemenin kararını destek verebilir bir şekilde ve onun tekrardan geri dönmesini sağlayabilir ama bu çok komplike bir süreç ve başkanlığının ilk günlerinde muhtemelen adalete de çok fazla müdahale etmek istemeyecektir. Dolayısıyla şu anda o tribünlerden seyrediyor ve bir yandan da Deb Haaland'ın güvenli bir şekilde İçişleri Bakanlığı'na geçtikten sonra zaten bu tarz konularda daha yani onu öne sürecek. Kendisi geride kalacak bu tarz şeylerde ve herhangi bir şekilde işte petrol ve gaz lobisinden ona saldırılar gelirse benim değil İçişleri gidin onlarla konuşun diyecek belki. Ya en azından benim düşüncem o yönde. Dolayısıyla DAPL'la ilgili şimdilik bir statüko var ortada. Ama tabii işte bütün yani 75 indijen kadından oluşan bir heyet başkanı bir mektup yazdı. Bunların içerisinde birçok iyi tanıdığımız, çok iyi tanıdığımız isimler de var. Ama henüz DAPL'la ilgili netleşen bir şey yok. Fakat sizin geçen bölümde de bahsettiğiniz Line 3 var. Bir üçüncü garabet. O da ayrı bir problem. Ve Biliyorsunuz orada bayağı ciddi çatışmalar falan olduğuna dair de birkaç tabii, haber tutuklamalar paylaşma var. fırsatı. Çünkü kendilerini kilitliyorlar şeylere, Evet, kelepçeliyorlar evet. mesela iş makinelerinin önüne falan ve Evet. bayağı 50'den fazla yerli Evet. indijen mücadeleci verdiler. Ne olduğunu son durumu bilmiyorum ama. Kesinlikle. Ya şimdi şöyle, aslında bütün bunlar, ya bizim Line 3'ü çok daha erken konuşmamız gerekiyordu. Ya burada biz de o kadar çok şey oluyordu ki ve Trump bizim o kadar fazla vaktimizi alıyordu ki aslında Line 3'e de çok detaylı giremedik. Şöyle yapalım, bir sonraki bölüme ben sözünü veriyorum. Size detaylı bir şekilde Line 3'ün başından sonuna kadar bütün süreci anlatacağım. Ve hatta biz orada yapılan davalara da daha detaylı bakarız. Çünkü bu Line 3 devam edecek. Yani bizim nasıl Wet'inleri uzun süre mercek altına aldık. İlerleyen bölümlerde de Line 3'ü sonuna getirene kadar mercek altına alacağımızın sözünü ben buradan vereyim. Evet, Bugün böyle mutlaka biraz çok büyük de evet bir şey yani miktar ya olarak da şimdi inanılmaz aslında sayılar telaffuz ediliyor Line evet 3 evet için ya yani. şimdi aslında bakacak olursanız o kadar uzun soluklu mücadeleler ki bunlar. Bir tek Keystone XL bile sadece yani Trump 4 senedir yönetimdeydi ama Keystone XL için mücadele edenler 10 yıldır mücadele ediyorlar. Bunun 6 yılı Obama yönetimine karşı bir mücadeleydi. Yani bunu hep defalarca söyledik. Yani Biden da neticede Obama yönetimi içerisinden çıkan bir isim. Ve bu mücadeleler devam edecek ama şöyle bir şey var. Standing Rock'tan bu yana artık mücadelelerin nasıl edileceği yolunda bazı şeyler oldu, oluştu. Pozitif anlamda söylüyorum bunu. Yol haritaları oluştu ve artık bunları çok güzel kullanıyorlar. Hem aktivistler hem indijenler, indijen toplumun üyeleri ve harika bir farkındalık yaratıyorlar. Bu da gerçekten yadsınamaz. Burada ona işte İlhan Omar gibi Minnesota'dan biliyorsunuz kendisi milletvekili. Senatör İlhan Omar gibi isimler de inanılmaz destekler veriyorlar. Omar dün bir Biden'a muhtemelen siz de haberlerde bahsetmişsinizdir bir mektup gönderdi ve hem tribal right yani kabilelerin hakları ki bu insan haklarının biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in indijen topluluklar üzerine ve onların hakları üzerine biraz geç alınmış, yakın dönemde çıkmış bir şeysi var, kararı var. Ve kabile hakları gerçekten insan haklarının en asal temellerinden bir tanesi. İklim değişikliği ve kabile hakları üzerine detayların olduğu bir mektup gönderiyor ve sizin diyor Keystone XL'i iptal etmeniz konusundaki kararınıza ben de diyor milyonlarca Amerikalı ile birleşip kutladım bu kararı diyor ve sizin bu konudaki kararlılığınızı da diyor diğer büyük fosil yakıt altyapı projelerine aynı şekilde bizim gezegenimizde benzer etkileri olacak bu altyapı projelerine aynı uygulamayı ve aynı yaklaşımı sunmanızı ümit ediyor. Ya yani istiyorum bunu sizden, talep ediyorum diyor ve bunların başında da diyor Enbridge Line 3 Pipeline boru hattı geliyor diyor. Evet, ve şu Enbridge anda şirketine ait değil mi bu? Yani Enbridge şirketinin İlhan yaptığı Omar Minnesota'dan, evet, milletvekili. Minnesota'dan geçecek olan bir boru hattı bu yüksek oran ya biliyor tar sentinden başlayacak katran kumlarından biz bunu defalarca konuştuk katran kumlarından petrol çıkarmanın sadece çıkarma işleminin baş başa ne kadar kirli bir işlem olduğundan bahsettik yani burada zaten büyük büyük petrol şirketleriyle karşı karşıyayız yani Double Energy Transfer Partners Line 3'te Enbridge şeyde Kanada'da Trans Mountain o kadar gerçekten arkasında çok ciddi enerji ya yani enerji lobilerinin bunlar böyle mihenk taşları gibi şirketler. Dolayısıyla şimdi de üçüncü Black Snake'e ya da kara yılana karşı savaş devam ediyor. Ve bu savaşlarda gerçekten bu yaklaşımlar değişmediği sürece ve işte iklim değişikliğine karşı işte sadece Paris Anlaşması'na geri dönmek yetmiyor Amerika için. Çok daha fazla şey yapması lazım. Temiz enerjiyi ön plana çıkarması lazım. Enerji politikası geliştirmesi lazım. Bu minvalde aslında güzel gelişmeler de oluyor. Şöyle Office of Indian Energy Programs and Policy diye bir yer var. Bir yerli enerji programları ve politikası ofisi Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde bir yani şey idari bir birim bu. Bu birimin başına bir aynı Radmila gibi bu programı açtığımız sanatçı gibi sesiyle birlikte bir Dine kadın yani Navajo ulusundan bir Dine kadın atanıyor. Bu gerçekten çok yani çok güzel bir hareket ve bence de Holland kadar önemli bir şey atama. Walia Jones aynı zamanda Native Renewables yani sürdürülebilir enerji diye çevirelim Türkçe'ye yerli. Yenilenebilir. Yenilenebilir enerji, teşekkür ederim. Bir yerli şirketinin hem eş şeysi, co-founder hem eş bu şirketi kuran kişi aynı zamanda da yöneticisi. Kurucu ortaklarına. Peki bir de Winona LaDuke da devrede anladığğım kadarıyla. Honor the O hep Earth. Yani. devrede. Evet, bizim büyük yani senin de öncelikle desteklediğin en önemli kahramanlarımızdan biri yerli ve o da şey demiş yani bu yarıda bırakmamak gerekir ve derhal bu Line 3 3. katran kumullarını durdurmamız ya mahkemenin bir şey, erteleme kararı vardı buna uymak gerekir diye de bir bastırmış o da Evet görebildiğim evet kadarıyla. Fate Spotted Eagle'da zaten onlar işte az önce bahsettiğim gibi bütün bu tanıdığımız büyük kadın isimler temsilciler yani indijen toplumun temsilcileri bir araya geldiler ve bir mektupla Biden'a yani bunların artık yeter artık hani bunları durdurun yani bir yere gittikleri yok kime niçin yarar sağlıyorlar yani artık bunları bir oturup konuşulması gerek dendi ama işte tam o mektubun Biden'ın eline ulaştığı saatlerde de muhtemelen Wally Jones bu yerli enerji programları ofisinin başına getiriliyordu. Şimdi bu atama neden önemli? Yani çok böyle detay bir atama gibi belki gelebilir şu anda benim burada anlattığım kadarıyla dinleyicilerimize ama değil. Şöyle, bütün yerli ulusunun, yerli uluslarının Amerika'daki biliyorsunuz 574 tane kabile var ve bunlar sadece tanınan kabileler. Bir de yasal engellere takılıp kabile olsalar da tanınamayan yerli uluslar var Kuzey Amerika'da ve bunların üyeleri var, mensupları var. Bütün bunların hepsinin enerji politikalarını geliştiren ofis burası ve biliyorsunuz işte gerek Line 3 olsun, gerek Keystone olsun, gerek Double olsun. Bütün bu enerji rezervleri ve biliyorsunuz biz burada defalarca konuştuk Navajo ulusunun rezervasyon sınırları içerisinde yani Indian Land dedikleri en büyük, en geniş yerli topraklarının bulunduğu alandaki uranyum rezervleri ve bu madenler, bu madenlerin çıkartılması sonrasındaki oradaki ailelere gelen zararlar hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak maddi olarak gelen zararlar. Bütün bunların hepsini yöneten birim bu ofis aslında. Yani şu anda Jones'un başına geçtiği ofis ve Jones bir sürdürülebilir enerji şeyinden geliyor, kültüründen geliyor ve yerli ve aynı zamanda da Navajo. Şimdi Navajo olması neden önemli? 1920'de San Juan Basin'in de bu Navajo ulusunun sınırları içerisinde olan bir havza burası. New Mexico'nun kuzey batısında ve Colorado'nun da güney batısında yer alan bir yer. Buradaki bu inanılmaz yeraltı rezervlerinin bulunması sonrasında bir Mineral Leasing Act dedikleri yani mineral kiralama kararı adı altında bu Amerika'nın Garabet 1872'de konulan genel maden yasasına bir alt karar olarak geliyor bu. Bir karar alınıyor. Şimdi neden Garabet bu maden yasası? Çünkü eski yasa diyor ki yani şimdi, orada beyazlar işgalci konumundalar. Dolayısıyla daha çok fazla toprakları kendilerine benimsememişler. Yerleşmeye çalışıyorlar. İşte ülkenin sınırlarını batıya doğru genişletmeye çalışıyorlar. Bir tane de genel maden yasası çıkartıyorlar. 1872'yi hatırlayalım biraz. İşte Crazy Horse var, Sitting Bull hala hayatta. Lakotalar işte biz bunları çok anlattık. Birçok Amerikan sisteminin onlara toprak konusunda dayattığı sözleşmelerle karşı karşıya savaşlar sürüyor. 1874'te Black Hills'te hatırlarsınız altın tırnak içerisinde bulunuyor. Bunun öncesinde 1872'de bu genel maden yasası çıkartılıyor. Ve yasa şunu söylüyor. Sen git çıkart al senin olsun. Yani ben seni batıya doğru sürüyorum. Nereye istersen git. Git oradan madenini bul, madenini çıkart. Bütün masrafları sana ait. Ondan sonra o da senin olsun. Bana hiçbir şey vermek zorunda değilsin. Hayır, zaten sana hiçbir şey vermek zorunda değil. Yani sen Amerika Birleşik Devletleri beyazlardan oluşan bir hükümet verse toprağından madeni çıkarttığı yerlilere bir şey vermesi lazım. Ona da mecbur değilsin. Ve bunun üzerine zaten çalışmaların altyapısı biraz da bundan kaynaklanıyor. Sonra 1874'te Black Hills'e doğru olan bu işte altın şeysi biliyorsunuz Gold Rush dedikleri işte bütün bu altın Altına madenlerinin hücum. mantar gibi altına hücum, bütün bu altın madenlerin her tarafta çıkması. Fakat tabii iş altına sınırlı kalmıyor. Çünkü Navajo Ulusu'nun altında inanılmaz hidrokarbon rezervleri olduğu keşfediliyor. Öyle ki bazı noktalarda işte tarlasında adam su ararken doğal gaz buluyor. Ondan sonra onu hemen işte kendi çiftliğini şey yapmak için ısıtmak ve enerjisinden faydalanmak için kendi çiftliğine bir boru hattı, iptidai boru hatları bunlar. Boru hattıyla taşıyor, ufak kasabaları bunlar taşınıyor. Taşınan kasabalarda hiçbir şekilde arada bir valve olmadığı için yani bu gelecek gazın basıncını kontrol edebilecek bir mekanizma olmadığı için evler patlıyor, çatlıyor, yanıyor falan ama ama bütün gazetelerde zenginliğimize bakın, bizim şöyle bedava elektriğimiz var falan. Ama tabii bu bedava dedikleri elektrikler sürekli yerli ulusların toprak altı rezervlerinden elde ediliyor aslında. Ve burada da bu madenciler bu genel maden yasasından da güç alarak kabilelere bireysel olarak gidip onlarla anlaşmaya çalışıyorlar. Ve kabilelerde sıklıkla yani sıklıkla derken %99 oranında, yüksek oranlarda hayır diyorlar. Bunun üzerine o sırada da tabii klasik bir cumhuriyetçi yönetim söz konusu. Başkan işte 1921-23 arasında başkanlık yapan Warren Harding var. Warren Harding'i de nereden hatırlayacaksınız? Bu işin size bu anlattığım maden kararının da aslında imzacılarından birisi, yaratıcılarından birisi olan İçişleri Bakanı dönemin Albert Bacon Fall diye bir başka adam var. Oradan hatırlayacaksınız. Niçin hatırlayacaksınız? Çünkü bu Fall Watergate skandalı öncesindeki Amerika'nın en büyük skandalına imza, yani en büyük skandalın merkezindeki isimlerinden bir tanesi, korkunç bir rüşvet skandalı. Yaptığı şey de şu, işte bu birçok ya özellikle Wyoming'deki Teapot Dome skandalı diye geçer bu. Wyoming'deki Teapot Dome bölgesinde ve Kaliforniya'daki iki noktada petrol şirketlerine çok çok düşük, tabii belirli, yani inanılmaz rüşvetler karşılığında çok düşük maddi ödemeler karşısında ihaleleri almalarını sağlıyor. Yani bu şirketlerin yapmamıştır böyle şey. Koskoca bakan böyle şey yapar mı ya? hiç yani hiç Aman yani bence de efendim. iftira. Yani ihaleler, şirketler ihaleye katılmadan önce belirlenmiş oluyor aslında kime gideceği. Ve bu şirketler, bu büyük, ya yani bu şirketler işte bu Enbridge vesaire nasıl palazlandı Amerika'da? İşte böyle böyle tarihin 1800'lere, 1900'lerin erken dönemlerine gittiği zaman dilimlerinde yapılan bu yolsuzluklar yüzünden palazlandılar aslında biraz da. Çünkü çok fazla yatırım yapmalarına, hatta hiç yatırım yapmalarına gerek kalmadan gidiyorlardı, madeni çıkartıyorlardı, satıyorlardı ve zenginleşiyorlardı. Şimdi peki bunun antidemokratik tarafı nerede? Yani neticede bir şekilde oradaki uluslarla anlaşmış olmaları lazım, değil mi? Yani bu şeydeki rezervasyonun altındaki hidrokarbonlara ulaşabilmeleri için. İşte orada Fall yönetimi altında, yani bu işte şaibeli İçişleri Bakanı, hatta Rüşvet. suçlu İçişleri, rüşvetçi İçişleri Bakanı altında bir yapılaşma oluşturuluyor. Şöyle şirketler şikayet ediyorlar. Ya biz her seferine gitmek zorundayız işte. Kabile şefleriyle ayrı ayrı konuşmak zorundayız ve Navajo ulusu o kadar demokratik bir ulus ki içinde squawların da olduğu. Squawlar kimler? Squawlar örneğin bir yerli kadınla bir beyaz adam evleniyor. Beyaz adam yerlilerin hayat tarzını benimsiyor ve rezervasyona yerleşiyor. Ona squaw deniyor. Burada bütün erkeklerin bir araya geldiği ve genç 18 yaşın dahi, yani kendisini ispat etmiş, reşit olmasa dahi, hani Amerika yasalarına göre reşit olmasa dahi kendisini savaşçılıkta ispat etmiş teenagerların, yani genç erkeklerin de içinde bulunduğu bu komisyonlarda oylamalar yapılıyor. Her ulus kendi oylamasını yapıyor ve squawlar dahi burada oy kullanabiliyorlar. O kadar böyle şey, herkesin, yani Temel kadınlar dışında, demokrasi. herkesin derken kadınlar dışında maalesef, ama kadınlar da bir şekilde kendi ağırlıklarını zaten tipinin içerisine koydukları için erkeklerin kararlarını, aslında onların kararları da indirekt olarak yansıyor. Bütün işte kabilenin erkekleri bir araya geliyorlar. Orada bir oylama yapılıyor. Ve oradaki oylamadan mutlak bir evet çıkması lazım. Mutlak evet çıkmadığı sürece bu tarz yer altından çıkartılacak madenlere onay verilmiyor ve kabile kusura bakmayın giremezsiniz diyor ve bu sıklıkla karşılaştıkları bir şey. Bunun üzerine bir komisyon kurmaya karar veriyor bu İçişleri Bakanı. Bu komisyonun kuruluşu, yani formasyonu işte bu 1923 Temmuz'unda Yaklaşık bir tribal council diye bir konsey kuruyor. Bu konseyin içerisinde de kendisine yakın, şirketlere yakınlığıyla bilinen birçok indijen adayı atıyor. Ve böylece de bu diyor ki yani artık bu şey konsey üzerinden siz muhatap olacaksınız Navajo ulusuyla ve bunun üzerine Navajo ulusunun 1923'ten bahsediyoruz. Navajo ulusunun aslında bugün yaşadığı bütün problemlerin temeli atılmış oluyor. Çünkü Evet, artık kabile süreyi de oylamalarından bitirdik aslında. evet. Yani Navaholarla devam edeceğiz zaten. Yok yok, Line Lanyush'la devam edeceğiz ama Navajoları da Line ara ara isterseniz Evet, geri dönelim. tabii. Zaten hikayemiz bu kadardı bugünlük. 2 hafta sonra Lanyush kapsamlı bir Line 3 Lanyush dosyasıyla kapsamında evet, konuşmak bir araya üzere. geliriz. Tamam, Çok görüşürüz. teşekkür ederim. Kendinize Görüşmek iyi üzere. bakın. Görüşürüz Özdeş. Bay bay. Standing Rock, Dikilen Kaya, Dikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi.